بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تندليا تكدرس يتو يا العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. تلكوا تمثكية كتك موضوع إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، كوينيا كعلم ياك الله سبحانه وتعالى ذيوم بفيوت. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال العلامة الفوزان حفظه الله: قوله يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى نمجوزي أنا يجوى kila kinachoingia ndani ya ardhi. Mvua inaponyesha kutoka juu, kila tone linaloingia katika ardhi Allah subhanahu wa ta'ala alijua. Na mbegu zinazopandwa na wakulima wakaziingiza katika ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala azijua. Na dhahabu na fidha, almasi zilizoko chini ya ardhi, kunuz, Allah subhanahu wa ta'ala ajua. Bali na maiti wanaozikwa katika hii ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayezikwa isipokuwa yajua. Ya'lamu ma yariju fil ardhi وما يخرج منها، أي من الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك. نيوجو كلا كنا شتوكا كتك هي أرض كتك ممية نماديني أي نمبالي مبالي نمنجينيو يوتي أيفهام الله سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء، من المطر الملائكة وغير ذلك. نكيلك نشترمك كتوكا بنغوني، الله سبحانه وتعالى بيا أكفهام كتك مفوة ملائكة نوينجينيو. وما يعرج فيها، أي يصعد في السماء من ملائكة وأعمال وغير ذلك. نكنا شبان رمينغون بيا الله سبحانه وتعالى أكجوا كتك ملائكة نأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه amali njema zinazopanda juu Allah subhanahu wa ta'ala azijua. Washahidu min al-ayati al-karima anna fiha ithbata ilmi Allah subhanahu al-muhiti bi kulli shay. Shahid katika hii aya tukufu ni kuwa ndani yake muna kuthibitisha ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoenea kila kitu. Kwa hiyo hakuna chochote kinachotoka nje ya ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa indahu mafatihul ghaibi, naziko kwake yeye funguo za ghaibu. Ay inda Allahi wahdahu khazainul ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye aliye na khazina za ghaib, anayezimiliki ni yeye peke yake. Au ma yutawassalu bihi ila ilmihi, kile kinachowafikishia watu katika kujua ghaib hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo hakuna anayeweza kujua ghaib isipokuwa ile atakayomjulisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man irtadha min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada la ya'lamuha illa hu. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio anayezijua funguo hizo za ghaibu. Faman idda'a ilma shay'in minha faqad kafara, yoyote anayedai kuona ilmu ya chochote katika mambo ya ghaibu huyu amekufuru. Waqad warada tafsiru mafatih al-ghaibi fi al-hadith alladhi rawahu ibn Umar kama fi as-sahihayn. Imekuja tafsiri ya funguo hizi za ghaibu katika hadithi iliyopokelewa na sahaba ibn Umar radhiyallahu anhuma katika Bukhari na Muslim. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Tume sallallahu alayhi wasallam asema, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah, funguo za ghaib ni tano, hakuna anayezijua funguo hizi za ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna yeyote mwingine anayejua. Thumma qara'a hadhihi al-aya, kisha akasoma hii aya, inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'a, hakika ujuzi wa kiyama uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzilu al-ghaytha, na yeye ndiye anayeteremsha mvua. Wa ya'lamu ma fil arham, na anavijua vilivyomo ndani ya matumbo ya uzazi. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, na haijui nafsi yoyote itachuma nini kesho, kuna nafsi inayojua itachuma nini kesho. وما تدري نفس باي ارض تموت ولا حكونا نفس yoyote inayojua itafia nchi gani. ان الله عليم خبير, الله سبحانه وتعالى ndiye mwenye kujua mwenye habari. Hizi ni funguo za ghaib, ujuzi wa siku ya kiyama, teremsha mvua, kujua vilivyomo katika uzazi. Na hii hapa pengine mtu anaweza kusema, lakini si siku hizi wakifanya scan waona, haikusudii hapo, kabla ya kuumbwa kile kiumbe Allah subhanahu wa ta'ala ashajua kitakuwa ncha kiume au ncha kike, ama baada ya kuumbwa sasa si ghaib tena, kishajulikana. Na hakuna nafsi inayojua itachuma nini kesho, na pia hakuna nafsi inayojua katika ardhi gani itakufa. Allahu a'lam, hakuna mtu anayejua. Hizi ni funguo za ghaibu, hakuna anayezijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ya'lamu ma fil barri ay liyabis al ma'mur wal qifar min as sukkan wan nabat wad dawab wa ghayr dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala ajua kila kilichokuwa katika nchi kavu, katika sehemu wanazoishi watu, na katika majangwa, sehemu ambazo hamna watu wala miti wala chochote. Allah subhanahu wa ta'ala ajua vilivyomo mle, na kila mmea na kila mnyama juu ya hii ardhi na mengineo, Allah subhanahu wa ta'ala yote ayajua. Walbahar ay ya'lamu ma fihi min alhayawanat waljawahir wa nahwi dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala avijua vilivyomo katika bahari, hayawani walioko ndani ya bahari, samaki aina mbalimbali, na jawahir katika lulu na marjan na nyinginezo katika madini yenye thamani, Allah subhanahu wa ta'ala ayajua. Na mfano wake, wama tasqutu min waraqatin ay min ashjari albarri walbahri wa ghayri dhalika, wala halidondoki jani isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala analijua, katika miti ya nchi kavu na miti ya baharini, yote Allah subhanahu wa ta'ala ayajua. Illa ya'lamuha ay ya'lamuha wa ya'lamu zamana suqutiha wa makanahu. Allah subhanahu wa ta'ala ajua kile kijani kilichoanguka ni kipi, na ajua zama wakati kile kijani kilianguka, wakati kilipoanguka, na sehemu kilichoangukia. Haya yote anayo ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, wala punje katika kiza au giza la ardhi. Ay wala takunu habbatun fil amkinatil mudlima au fi batni al-ardi, wala hapatakuwa na punje, tembe ndogo hili, katika sehemu iliyo na kiza au katika tumbo la ardhi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ajua. Wala ratbin wala yabisin, wala kikavu wala kinyevu, kinyevu wala kikavu, vyote viwili. Min jamii al-mawjudat, katika vilivyomo katika hii ardhi vyote, iwe ni kinyevu iwe ni kikavu. Umumun ba'da khusus, hapa ametaja umuman, yani kila kitu chaingia katika, imma kitakuwa ni kinyevu au kikavu, vyote vingia hapo ndani. Baada ya kutaja khusus akataja umum, kisha akasema illa fi kitabin mubin, ila kimo katika kitabu kinachobainisha. Ay la yahsulu shay'un min dhalika illa wa huwa maktubun fil lawhil mahfuz, hakuna chochote kinachofanyika chochote kile katika haya tuliyotaja isipokuwa kimeandikwa katika lawhul mahfuz. Wajhu shahid min al aya أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله. Katika hizi aya zathibitisha kuwa hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa anna ilmuhu muhitun bikulli shay'in, kuwa ilmu yake imeenea kila kitu. وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ. نهابا بيا منكثبتيشا قدر الكتابة وكلا كيتو كمين ريكوا كتك اللوح المحفوظ. قال رحمه الله وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به. hakupatikani ujauzito wala kujifungua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa hilo. فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره hakuna chochote kinachotoka nje ya ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala na mipangilio yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yote yako chini ya ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى وفي أي يوم تضع. الله سبحانه وتعالى نمجوز أنا خبارنا يوجوه سيكوغاني يلئمك أتبيب أجوزيتو نأنا خباري نسيكوغاني كتزاليوة كلي كلي شبيبوة ونوع حملها هل هو ذكر أو أنثى. Kuanzia mwanzo ajua ule ujauzito uliokuwa pale ni wa kiume au wa kike, kile kilichobebwa ni kiume au ni kike, hiyo katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya inayofuata alalita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir allamu muta'alliqatun biqawlihi ta'ala khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna أي فعل ذلك لماذا؟ لتعلموا كمال قدرته. إذا خلق لتعلموا أميومبا مبينغو سابنا أرض سابا يوتي هايو أميفانيا إلي مباتكو يوى نيني أكمليف ووزواك. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أي ولتعلموا إحاطة علمه بالأشياء. إكيوا أميوزا كوم بمبينغو سابا نا أرضي سابا أمبابو نفيتو نفو فيونا نيني كتك ماتوينو نفي كوبو أمنا كويلي أتشندونا نيني الله سبحانه وتعالى أو جنبوغاني لتاتوكا إنجي علم ياكي الله سبحانه وتعالى. أي ولتعلموا إحاطة علمه بالأشياء نبيا مباتكو جوا أمي مبامبينونا أرضي مباتكو جوا كوينيك وعلمياك وفيتو فيوت. فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا ما كان هكونا تشوتي كنا تشوتوكا إنجي يا علمياك الله سبحانه وتعالى vile kitakavyokuwa. Wa ilman mansubun ala at-tamyiz wa huwa mahmulun han fa'il wa at-taqdir ahata ilmuhu kulla shay'in yani ilmu yake imeenea kila kitu au ala al-masdariyya yani al-maf'ul mutlaq li anna ahata bi ma'na 'alima ahata bi kulli shay'in 'ilma مصدرية يعني علم بكل شيء علما. الشاهد في الآيتين شاهد كتكيز آيان بيلي أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء وإثبات قدرته على كل شيء. كتكيز آيان بيلي منكثبتيش علم ياك الله سبحانه وتعالى إلي وينيا كلا كيتو نبيا منكثبتيش uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu. Wa kauluhu ta'ala inna Allaha huwa ar-Razzaq ay la raziqa ghayruhu, hakuna mwenye kuruzuku yoyote mwingine isipokuwa yeye peke yake. Alladhi yarzuqu makhluqatihi wa yaqumu bima yuslihuhum, anayeruzuku viumbe wake na anayewasimamia katika yale ambayo ni ya manufaa kwa wao. Fahuwa kathiru rizqi wasi'uhu fala ta'budu ghayrahu, Allah subhanahu wa ta'ala amiliki rizqi, akitaka atamkunjulia anayetaka katika rizqi, atamdhiki anayemtaka katika rizqi kwa hikma zake na uadilifu wake, basi msiabudu yoyote mwingine pasi na yeye. Dhul quwwati ay sahibul quwwati tammati alladhi la ya'tarihi dha'fu, mwenye nguvu zilizokamilika, nguvu ambazo hazifikiwi na udhaifu. Almatin ay albalighu fil quwwati wal qudrati nihayatahuma, aliyefika upeo katika nguvu na uwezo. Fala yalhaquhu fi af'alihi mashaqqatun wala kulfatun wala ta'ab, Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo anavyovifanya hapatwi na uzito wa aina yoyote, wala machovu wala mashaka ya aina yoyote. Walmatanatu maanaha shiddatu walquwa, almatana maana yake ni kuwa na nguvu ambazo hazina udhaifu ndani yake. Ashahidu min al-ayati al-karima anna fiha ithbat ismihi ar-Razzaq, hapa munakuthibitisha jina la Allah subhanahu wa ta'ala ar-Razzaq, wa wasfahu bil quwwati at-tammati allati la ya'tariha dha'fun wala ta'abun subhanahu wa ta'ala, na pia kuna sifa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa nguvu zilizokamilika ambazo hazipatwi na udhaifu wala machovu ya aina yoyote. Wa fiha al-istidlalu ala wujubi ibadatihi wahdahu la sharika la, na hapa pia muna istidlal ya kuwa ni wajib aabudiwe yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asishirikishwe na chochote kile. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ar-Razzaq, anayetoa rizqi, na yeye baada ya kuwaumba viumbe wake yeye ndiye akawaruzuku. Na hapa ndiyo utajua jahili ya baadhi ya watu. Kuna kijana mmoja wa Kiislamu, kama ikikisa anavyokieleza Sheikh Abdul Razzaq Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala katika baadhi ya durus zake, katika moja wa jamiat hizi jamiat za secular, huwa kuna walimu na wazimu. Hawa hawaamini kama kuna Mungu, wao wasema kuwa kila kitu hutokea tu hivi hivi bila Allah subhanahu wa ta'ala kufanya kazi yoyote katika vitu hivyo. Ni kijana alipomwambia mwalimu wake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba na ndiye anayeumba, yule mwalimu akasema mimi naweza kuumba, nitakuonyesha. Akachukua mkebe akatia jipande la nyama akalifunika kaliweka kabatini likaoza, likioza litafanya nini? Ha? Mabuu sio? Akatoa mtumbi wa mabuu pale ndani, kisha akaja kwa yule mtoto akamwambia si hawa ninawaumba mimi. Yule kijana akamwambia wako wangapi hapo ndani? Kanyamaza kimya. wangapi waume wangapi wake, kimya. Wala kiasi gani au cha chakula, kimya. Akamwambia aliyewaumba ajua yote haya, aliyewaumba ajua idadi yake, ajua wana kiasi gani, ajua waume na wake, wewe hujaumba. Aliyeumba ajua habari zote za wanyama. Fabuhita alladhi kafar, likafiri akawa hana hoja ya kuzungumza. Man kweli. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwa ar-razzaq, ba'da an khalaqa 'ibadahu huwa yarzuquhu subhanahu wa ta'ala. Na katika kusoma tauhid al-asma' wa sifat yazidisha iman kwa muislamu. Ikiwa mtu amfahamu vyema Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake na majina yake matukufu kwa maana yake, bila shaka huyu atamcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ukaona Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Al-ulama al-amilina bi-ilmihim. Sio kila mwanachuoni, yule mwanachuoni ambaye ameitendea kazi ilmu yake ikamfaa, huyo ndio ana haki ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mtu yote mwingine. Sije mtu akaja na hoja, lakini yule ni alim na hamchi Allah subhanahu, tuseme alim aliyefaa na ilmu yake, ile ilmu ikamfaa kaitendea kazi, huyo ndio atamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Neno khashia labeba maana ya khaufu, lakini kuna zaidi ya hapo. Al-khawf ma'a al-ilm bima yakhafu minhu. Kuwa na hofu pamoja na kuwa na ilmu ya kile anachokihofia. Kwa hivyo wao wamemfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake na sifa zake kama hizi tunazozitaja. Na yote anayemfahamu Allah subhanahu wa ta'ala akimwogopa, atamwogopa akiwa yumfahamu yule anayemwogopa. Na jahil mara nyingi hamchi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hajui kadri. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Kwa kila ukisoma aqidatul asma' au tauhidul asma' was sifat, ndio wazidi kumfahamu ni nani Allah subhanahu wa ta'ala na sifa anazostahili kusifiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyojieleza mwenyewe katika kitabu chake na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, au kama alivyomueleza mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna yake. Na hapa Sheikh al-Islam yarhamkallah, Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala ataja aya baada ya aya katika kuthibitisha majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na pamoja na haya la kushangaza ni kwa mtu kama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, kwa mubtadi'a ni kama aonekana si chochote, bali kuna wengine wamkufurisha aswa. Lakini ukitizama katika muallafat za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, tara al-ajab al-ujab, yani ajabu sana. Akizungumza yeye ni aya qala Allahu qala rasuluhu mwanzo mpaka mwisho. Tayib, ayastahiqu mithla hadha ar-rajul ma yuqalu fi min qibal al-mubtadi'a? Mtu kama huyu kweli astahiqi kuambiwa yale anaoambiwa na wazushi? Wallahu musta'an. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيك.